muzycznego był Stambuł, ale bynajmniej nie w wykonaniu tureckich rock'n'rollowców, bo najpierw Włosi, a później niemieccy Rosjanie albo rosyjscy Niemcy, jak to woli, to jest do sprawdzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa, bo dzisiaj nazwy zespołów nieważne. Ważne, o czym śpiewają. A to wszystko ułożył nie dr Wilczur, do niego żadnych pretensji dzisiaj nie można zgłaszać, tylko nasz kronikarz silny, który też przy okazji kaja się listelowo. Wspomniał redaktor, donosi Siwy, że z twarzoksiągiem można podróżować po świecie. No to ja jestem co do tego zacofany, twierdzi Siwy, bo twarzoksiągu nie posiadam, gdyż stwierdziłem, że bez tego człowiek dużo szczęśliwszy jest i nieinwigilowany. Wielu na mnie psioczyło i nawet siłą zmuszało do założenia, ale się nie dałem, a najlepiej, twierdzi Siwy, to podróżuje się po świecie ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Proszę nie łachotać mojej próżności. Strefa małpa, polskieradio.pl. No to pomykamy w takim razie, bo to już przecież druga, niektórzy już się cieszą, bo to ostatnia godzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Kolejny zestaw, a właściwie kolejny temat, który dostrzegł nasz kronikarz w utworach prezentowanych w strefie i nie tylko, to ćma. O, no to bardzo nam tutaj do strefy pasuje, bo ileż to już ciem w audycji tutaj wystąpiło o tej porze. Okna otwarte, chociaż nie. To pomieszczenie akurat nie ma wielu rzeczy. Okien nie ma. Tak, więc tematem tego zestawu muzycznego jest ćma. Najpierw w wykonaniu polskich Białorusinów albo białoruskich Polaków. Mateł Naćny, albo jak to zostało napisane, Papilo Nocturnus nawet po łacinie. A po niemiecku z kolei ćma to Nachtfalter. Nachfelta, a wcześniej Papilo Nocturnus, tudzież Matyl Naćny. A to wszystko o ćmach. No proszę, jak to sobie ładnie nasz kronikarz strefowy wykoncypował, bo to on tutaj wszystko zostawił, jak się nie podoba, to do niego pretensja. No, zresztą, gdyby doktor Wilczu tutaj wszystko ustawiał, o, to na pewno nie dałoby się słuchać. A tak, mamy kolejny temat w zestawie muzycznym, czyli ćma. No, bardzo, bardzo strefowy owad. Strefa małpa, polskieradio.pl. Można pisać, no, ale dziś pisane, za tydzień odczytane. Taki tryb produkcyjny audycji. Basia, nasza droga, wierna słuchaczka, no chociaż kapryśna, jak wiadomo. Raz pisze, raz nie pisze. To teraz z kolei z obowiązaniem zgłosiła się, z postanowieniem do strefy. Basia pragnie, aby ilość przeszła w jakość. Informuję, że mam depresję i idę spać, donosi Basia. Poza tym chyba skorzystam z rady Siwego i zamiast wysyłać dużo listeli w trakcie audycji, nasmaruję jeden długi. No, wszyscy już cieszą się, że wszystko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola przychodzi z ilości w jakość. Tylko niestety nie przemowy prowadzącego. No dobrze, a z jakim leitmotywem dzisiaj gramy? Tworzę tematy, burzę schematy. Dobrze, mamy w takim razie kolejny temat. Siwy twierdzi, że rock'n'rollowcy uwielbiają śpiewać o Batmanie. Rzeczywiście dowodzą tego rock'n'rollowcy z Bośni i Hercegowiny, a później rock'n'rollowcy z Bułgarii. Najpierw Batman, a później, taki tytuł, a później Asym Batman, Asym Zorro z Bułgarii. No dobrze, zobaczmy, czy to się wszystko zgadza. Umistą trenu, nekom paralelnom svijetu. Naš grad je možda gotel, ja poštujem dijetu. Sin sam bogataša, posjedujem pola grada. Od lanca restorana pa do iskrivljenih zgrada. Imam igračke što voliš, na njima da se voziš. Sa kojih boga zoveš dok sa mnom ti se znojiš. Čarter na stebaju, za doručak u raju. Pa kući mi se vraćamo kad dan je već pri kraju. Ja sam ta budala, koja vidi svjetlo bez signala, na nebu uklonaš! grozawy, czas odgłasa, stroenka to młody len, umęka to prazna kasa, sładek młac oligofren, kotki dewa w makałata, niamaka i mig pokoj, sztom sa skamak w fragata, se po czustwach as geroj. Koniak! Raz nekastio naszko vreme i rozbiwaj swoja duch. Kuchaj zdrawo twojta supa, za to wasy gasem kuch. Got me Epiram. Hey, suddenly got me Epiram. Hey, I przyliczam na gliga. Asym Batman, Asym Zorro. Tak rock'n'rollowcy bułgarscy śpiewali, czyli jestem Batman, jestem Zorro. A wcześniej rock'n'rollowcy z Bośni i Hercegowiny tylko śpiewali, że Batman. No, brakuje tutaj chyba drugiego Zorro, ale akurat Zorro mam w wykonaniu hiszpańskojęzycznym, tylko to się trochę nie liczy, bo po hiszpańsku Zorro to lis, więc oni o lisie śpiewali, a nie o Zorro. I trzeba byłoby szukać jakiegoś kolejnego utworu do zestawu Lis. Ale na pewno Siwy znajdzie. Tak, gorąco, gorąco go namawiam na kolejną taką audycję. Być może znajdzie jeszcze kilkanaście kolejnych zestawów muzycznych na następną audycję, a dr Wilczur sobie spokojnie odpocznie. Namawiam Siwego i innych zresztą też, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem tworzę tematy, burzę schematy, czyli no, burzymy schematy, że rock'n'rollowcy tylko o piwie, balowaniu, dziewczynkach, jeździe samochodem, no i tak dalej, i tak dalej. A tu proszę bardzo, o Batmanie i o Zorro, no. Niezwykle ważkie zagadnienia. Batman, o, tutaj ujawniła się Basia, nasza droga słuchaczka, donosząc, że Batman to także nazwa prowincji w Turcji. Ostatnio jakaś afera się zrobiła, ponieważ jest taka propozycja, żeby granice tej prowincji wyglądały jak taki rysunek, taki emblemat Batmana albo nietoperza. To w każdym razie informujemy, gdyby ktoś nie wiedział, że Batman to jest turecka prowincja, to oczywiście poszerzamy horyzonty, bo to audycja edukacyjno-poznawcza i instruktażowa. Strefa Małpa. polskieradio.pl. Cóż tam mamy kolejnego za zestaw? O, i tutaj zburzymy kolejny schemat, ponieważ okazuje się, że rock'n'rollowcy interesują się matematyką i wiedzą, co to liczba pi. I wiedzą nawet, ile to wynosi. 3 i 14. I to jest właśnie tytuł, taki sam tytuł utworów i hiszpańskich rock'n'rollowców, i rosyjskich rock'n'rollowców. Czyli cały rock'n'rollowy świat śpiewa o liczbie pi, 3 i 14. шнурки пускну и пусть, а я как есть. Сейчас и здесь везде весело, сеть будто вместе продумать и взвеситься. Маузер, зеркало, вдох, плащ кожаный, ждет чемодан тревожный в прихожей. Страх и ненависть в большом городе, в Дауэн, Зарьергарда до Форварды. Если 3 и 14 пи, то что тогда считать числом сец? Если 3 и 14 пи, то что тогда считать числом сец? Если 3 и 14 пи, то что тогда считать числом сец? Голос в моей голове, ты еще здесь. В моей голове. Голос в моей голове, связь еще ни разу не прервалась. Власть разума сразу бы аппетит не раздразнивать. Бражники все и блудницы грязные. Ставки от стафа устав, позиции знав. Как стафор не злиться в руки взяв. Страх и ненависть в большом городе. Гонор на голод погнал их норами. Если 3 и 14 пи, то что тогда считать числом сец? Если 3 и 14 пи, то что тогда считать числом сец? Если 3 и 14 пи, то что тогда считать числом сец? Голос в моей голове, ты еще здесь. В моей голове. Приплыли, влипли, глотаю сопли. Проклятие сыплю, а виды старые выплыли опля. С новыми петли циклю сглазили. Отравили угарным газом, лишили короны и трона. Но не нуждаются в отолении перед иконами эти печали картон. Тонет тоннами все, что еще недавно было почти бесценно. Мьется на части целое. Сколько раз была сыграна эта сцена всеми актерами мира. В драмах Шекспира и других фарсах Флотрира. Сатиры встречи на очередной неудачи и фокус покир. Бей это те же последние дня цифровой карман на Нанопомпеи. На часовой бомбе с помпой пей, пока есть еще время. Пей, стреляю в упор, актуален ли торг без системной стиме. Загоняюсь, голос в моей голове, твоим словом можно верить. Если 3 и 14 пи, то что тогда считать числом сдец? Если 3 и 14 пи, то что тогда считать числом сдец? Если 3 и 14 пи, то что тогда считать числом сдец? Если 3 и 14 пи, то что тогда считать числом сдец? Mam nadzieję, że było słychać to 3, 14, czyli liczbę pi, 3, 14. Słyszeli tam, no, słyszeli. W wykonaniu rosyjskich rock'n'rollowców, a wcześniej 3,14. Uwaga, seplenie na antenie radia publicznego. 3,14. Numero pi. Tak to będzie po hiszpańsku. Mam nadzieję, że... A nie. Jednak podejrzewam, że żaden iberysta o tej porze nie słucha. Nie doceni, niestety, seplenienia doktora Wilczura. Mogliby jacyś niepoprawni iberyści słuchać między drugą a czwartą, ale chyba nie ma niepoprawnych iberystów. Więc no... Słuchacze muszą uwierzyć na słowo i doktorowi Wilczurowi, i... kronikarzowi strefowemu, siwemu, że to był zestaw o liczbie pi, czyli 3 i 14. No, można sobie potem to sprawdzić dowodnie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, gdzie wszystkie tytuły będą wypisane czarno na białym wraz z wykonawcami, którzy dzisiaj są nieważni, bo ważne są tylko tematy. Tworzę tematy, burzę schematy. To jest nasz dzisiejszy leitmotiv, gdzie grupujemy to, o czym śpiewają rock'n'rollowcy na całym świecie. i może się okazać, że jest to liczba pi, kto by przypuszczał. Ach, to zburzyliśmy schemat w takim razie. No, ponieważ nie ma zbyt wielu piszących do strefy, więc dr Wilczur znowu o listelu od naszego kronikarza, który tym razem chwali się, że nie ma kolejnego ważnego urządzenia we współczesnym świecie. Tak samo jak z twarzoksiągiem, jest u mnie z telefonem komórkowym. Niektórzy twierdzą, że prędzej się do papieża można dodzwonić niż do mnie. A to chyba jacyś włoscy znajomi, bo to jako lingwiście stosowanemu przypomina mi takie powiedzenie włoskie, a ogni morte di papa, czyli na śmierć papieża, co oznacza, że bardzo, bardzo rzadko. Ja mam na przykład taki zwyczaj, tutaj kontynuuje Siwy, że na spotkania towarzyskie czy wycieczki rowerowe po lesie często telefonu komórkowego nie zabieram. Dla mnie to urządzenie mogłoby nie istnieć. Co prawda ciężko mi przez to udowodnić komuś, że jestem kronikarzem strefy. No ale cóż, no, koszty własne można powiedzieć. W każdym razie wiadomo, że to nie Siwy. Chodzi mi o tego pana, który ciągle tutaj wydzwania do strefy. Ja dzwonim! Słyszycie mnie niekto? Dzwonim! Dzwonim, taksy mnie wente! Ja dzwonim! Halo! Sakra, dzwonim! To już wiemy, że to nie Siwy. Przecież mógłby mówić po czesku. Co to dla Siwego? Przecież on właściwie jest zastępcą lingwisty stosowanego. Ech, że nie wybrał lingwistyki stosowanej. Nikt nie wybiera, tylko dr Wilczur. No i niestety skutki są widoczne i słyszalne. Ech, no a my w takim razie dalej z naszym leitmotivem tworzę tematy, burzę schematy. Siwy twierdzi, że ten zestaw jest o tym, że ktoś został urodzony na ulicy. Urodzony na ulicy to ma być temat tych dwóch utworów. I na przykład po fińsku tak twierdzi Siwy, że Kadule Sentinet będzie urodzony na ulicy, a po francusku Né dans les rues de Paris, czyli że tam urodzony na ulicy, ale na ulicy Paryża. No to proszę bardzo, mamy kolejny temat zestawu. We'll be right back. les rues de Paris. Désolé si j'ai grandi en pétant vos vitrines, en volant vos bijoux. Ouais, je sais pas si c'était bien, je sais pas si c'était mal. J'ai jamais regardé ça, j'ai toujours voulu voir au loin. J'ai dans les rues de Paris. Désolé si j'ai grandi à l'ombre de vos lumières. Pour moi jamais elle ne s'éclaire. Pour moi c'est pas passé très loin des fois. Je me demande comment je suis là. Derrière la vitre du taxi, je vous vois. Né dans les rues de Paris. Désolé si j'ai grandi autour du périphérique. On a la vue et la fusée. Né dans les rues de Paris. Désolé si j'ai grandi à l'ombre de vos lumières. Pour moi jamais elle ne s'éclaire. Né dans les rues de Paris. Désolé si j'ai grandi en pétant vos vitrines, en volant vos bijoux aussi. Je sais pas si c'était mal, je sais pas si c'était bien. J'ai jamais regardé ça, j'ai toujours voulu voir au loin. Et dans les rues de Paris, désolé si j'ai grandi en guerre avec la retepe, en guerre avec la SNCE. Et dans les rues de Paris. Désolé si j'ai grandi à l'ombre de vos lumières. Pour moi jamais elle ne s'éclaire. Mais dans les rues de Paris. Désolé si j'ai grandi quand on perdait sans repère, ma maman a tout appris. Né dans les rues de Paris. Désolé si j'ai grandi en volant vos appartements. Je m'en repens maintenant. Né dans les rues de Paris. Désolé si j'ai grandi à la dure comme. Według siwego naszego kronikarza ten zestaw tematyczny mówi, że urodzony na ulicy bohater tych utworów. Kadule Syntynit po fińsku, bo to rock'n'rollowiec fiński na początku śpiewał, a teraz rock'n'rollowiec albo regałowiec francuski. Né dans les rues de Paris. No to tutaj jeszcze Paryż się mieszał, ale uznajemy siwemu. Niech mu będzie, że ten zestaw spełnia kryteria dzisiejszego leitmotivu. Tworzę tematy, burzę schematy. Że ktoś urodzony na ulicy to jest taka inspiracja dla rock'n'rollowców na całym świecie. Można pisać. Jeżeli ktoś na przykład dopatrzy się złego rozumowania, pomyłek, błędów, niedociągnięć. O, to ja chętnie przekażę siwemu, bo to przecież nie doktor Wilczur dzisiaj wymyśla zestawy. Doktor Wilczur na wakacjach. Na wakacjach. Jeszcze się napracuje. Więc zakasać rękawy musiał nasz kronikarz dzisiaj. Więc gdyby ci wszyscy romaniści, germaniści, iberyści jakieś niedociągnięcia usłyszeli, o, to ja chętnie przekażę siwemu. Strefa Małpa. Polskie Radio. PL. No dobrze. Kolejnym tematem, który inspiruje rock'n'rollowców na całym świecie według Siwego, to mięso. Siwy twierdzi, że mięso po włosku to carne. Tytuł pierwszego utworu. Twierdzi, że po estońsku mięso to licha. Tytuł drugiego utworu. Swoją drogą, bo tam na tej lingwistyce stosowanej to bardzo dużo kawałów opowiadaliśmy o różnych językach. No i tutaj no, aż się prosi właściwie ułożyć jakiś kawał o estońskim, że tam no a u was tam w Estonii to jak ogólnie cielęcina? Licha, panie, licha. A wołowina? O, też licha, też licha. A wieprzowina? No, też licha. No, czyli wszystko licha. Tam. Sporo tutaj kawałów o estońskim opowiadaliśmy. To wszystko Siwy, nasz kronikarz, zapisuje. Potem będzie sprzedawał za grube euro, jak ktoś będzie chciał biografię doktora Wilczura napisać, o monografię strefy. No, za 20, 25 lat poczekamy. Doczekamy się. Z tych wszystkich języków mięso najbardziej przypomina mięso po słoweńsku, czyli meso. Ale jednak przestrzegałbym przed uczeniem się słoweńskiego, wcale nie taki bliski polskiemu. No dobrze. Ten zestaw tematyczno-muzyczny o mięsie. Yeah! si lingita leven ni tan sun isasi. Entäs taas abisi bursa tavat soja valne klima. Ökilat majon. Älä valta mulle antsa vaioma kynä. Larvi oma solki sen ikuni veel sinun lihan. On sun kylles koos. Noin ja viis ylpä muu. Röntöpä kaiemmaks kuin kutsin mun suu. Kirves minun väes ja veesi minun selän. Sotrat kulke autossa, asumme meillä. Tapama ja puole, veistamaan meit. Tanssi ja teidän turustat on lihasein. Kuni minun entani hakenelki on vaja. Kuskel meidän kaikkia oks olemaan sun tappamaja. A wcześniej licha, a wcześniej carne. To wszystko mięso w różnych językach, bo jak zauważył Siwy, no właściwie twórca dzisiejszej audycji, dr Wilczur jest tutaj tylko administratorem. Jak stwierdził Siwy, no mięso to jest coś, co inspiruje rock'n'rollowców na całym świecie, bo przecież mieliśmy i włoskich rock'n'rollowców, i estońskich rock'n'rollowców, i słoweńskich rock'n'rollowców, więc no wszyscy na tym świecie o mięsie śpiewają, a przy okazji uczymy się słówek w obcych językach, na przykład po estońsku mięso to licha, a, wieprzowina, wołowina, cielęcina, licha tak w tej Estonii. Będą oczywiście tytuły tych wszystkich utworów. Ba! Nawet wykonawcy będą wypisani czarno na białym na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /3 /wolna strefa, gdyby ktoś był ciekaw. Gdyby ktoś był ciekaw, to oczywiście też można sobie odtworzyć audycję. Niekoniecznie trzeba słuchać jej na tak zwane żywo. Na owej stronie też dostępne. Można oczywiście też pisać najlepiej na tematy ponadczasowe, żeby dr Wilczur w każdej dowolnej chwili mógł to odczytać, bo no, taki poślizg mamy mały, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No już w dzisiejszej audycji to raczej nie, bo tak widzę, że mało czasu. Rzekłbym nawet, że niewiele nam już zostało do powiedzenia w tej audycji, czego dr Wilczur bardzo żałuje. No, co nam zostało? Ładny finał. No to może zakończmy w takim razie jakimś tematem. Ja oczywiście twórcę prawdziwego dzisiejszej audycji, czyli Siwego, zachęcam do kolejnej wytężonej pracy, na przykład za tydzień, żeby jakiś tutaj zestawy ułożył. No a tematycznie się oczywiście żegnamy. Żegnamy się telefonem. Чепив на секонд-хенді модною мобілку. З нею я повсюди ходжу, з нею засинаю. Всю зарплату витрачаю, всі новини знаю. Мене є мобільна рура, я без неї як без рук. Розмовляти і не їстеш против. Vi har klart å eksistere på tross av at vi ikke hadde i lommen en kloss mobiltelefon. Den liten og elegant, og du kan ha den på konstant. Og verden blir mye mer kurant med mobiltelefon. Fin å ha når du sitter på do med buksene av for overalt, så passer det bra med mobiltelefon. For hvis papiret er slutt, da kan du ta og ringe inn i stuen og si ifra. Det er problemer som du slipper å ha med mobiltelefon. Så hvorfor skal Już czwarta. Słuchają Państwo.